bi sangam nak kuku nat di nga am pri nangam o ñewé xalalahum Musa Musa ne len té wax ñu ne matuñu juroom ñaar ci nit jibar ak jaar ko ñu wacc sané sen jibar ya namu defé ak yépp dal ñu wax ci yenen sar ba ñu sané sen jibar ba ci nit yi nit yi waru ci ñoom jaxlé xalalahum Musa ne len waylakum ay ngal la yeen la taftaru bu len door Allah ci Allah kasiban ay fen kéman yi ngeen di wat nit ñi bu len dural Yalla fen defé ne kéman la Yalla kay def nek degen di selam beti nit ñi fo yushitakum bu kon di Yalla dinen alak waxat xabaté soyna de perte mané tara kay dural Yalla fen patana zo ñu xëccionté amrom bi seen bir baynum seen bir xato xatiou di seen bir ci seen bir ci Musa ak Aaron wa asarru ñu yalu nak wa deeyo ñu deeyonte ba ndax bañu sanne seen jibar yoyu ay jaan yu dul jeex lañu le Musa defon bobu sa mu defagul da ndax Musa bañu ñewé dañ ne dañoo giñ ci derangé Firawna ni tedd nga Firawna magay Firawna noy not mu kenn appu kéman ne Musa genne li nga am Musa ñu leen dédé yeen koy def leen ni ngeen def rek lu ne def nañu ko lu yëm nit yi ay jaan ak lu ne def nañu ba nga xamne ñepp fit nañu Musa nak ne leen ndax da ngeen di dural Yalla li du dara ba mu tité ba mu xamé Musa xawona jaax Yalla Jibril ñew nekk sanni saw yeb nak Musa ni mu nekk ñango mu reey mbolam jibar yi ñu fa def yépp ay togg yo xam yu ñëw ak ay jaan ak lu mu dem rek nga gemiñ gi rek lek modda lu mu ag rek nga gemiñ gi modda di modda ba lepp jeex tak jibar yi dem ci jibar bu mag boko lay moy bañu wéyé seen bir di déyo jibar bu mag bañ ñoko waaw amna lu xew jibar bu mag bañ dafa sil ma xam di leen jangal jibar kay seen kilifa ñom ñepp ñu nak amna lu xew mu nak ñu ne Musa de sun jibar yépp jaan ji mu am moddana lepp mune moddana lepp ne ko waaw mune ko ndax bimu ko modde bir bi fonki na ndax jaan bu modde lam modde day fonki ci bir bi mune daf ka lek lepp te namu melon lamel na bir ba melon lamel da fonki wu ci mu len lol du jibar lol ci yalla la joge ma ngi len di xamal len mak ci yef yi du jibar koku du jibar koku ko yabu wuyu ko ci lamuy wax ko du jibar mom lay wax ne dañu dal di jeyo seen bir xalo ñu in hadani lepp ci alquran ji non lañ ci bindé la sahirani ndax arab dafa am ay waxe yu bari ñuy waxe in hazaini wa topé grammaire ci li nga xey mo gëna ki in harfu nasbin la te tasniya ya layna sabe in rajulaini man in hazan sahirani khabaram da fay rafa isimam ñu nasab bu le tasniya rafa moy arif in hazain la sahirani koku mo gëna bax waye amna waxinu arab bu waxe non ñom motax arab da alquran da fa andi waxinu arab yeb ñene grammaire yi nga xamne nga xamuñu lool bu ñu fi dañu defé fi alquran da fa yaq dina xamne alu luha ñi nga ulama luha ñi nga xé dañu xam luha deug wax nañu ne li amna arab xétu arab waxe ñom seen tasni yépp dañ koy def rafa nasab ismu mbab khabar bi yépp rafa lay nek in hazani la sahiran in rajulani la sahiran non lañ koy waxe ñom koku bobu waxe ñu arab la waxe ñoy waxe non lo tax in hazani la sahiran bo de bindal nak ko xamne ki xabul té man na yaxé nga man nga gal ina hasay ni sahira ñaar ñi day ay jibar lañu yuridan an yukhjakum dañu leen bëgg genn min abdikum seen soof bi sirima seen jibar way sababu bi tariqatikum musla seen yoon bu gën a baax bi ngeen doon amee seen teranga dañ ko fee bëgg a jëlee. xam nga jibaare liñ doon bu xaamay li ñu noonu war Moussa lépp dañoo xam ne tawxid bu ñëwee rek ku doon naxe day dem terangaam day dem loolu lañ ko doon xeexee. ne nga seen yoon bi ngeen doon gëmee dañ kaa bëgg a yóbbu. fatimahu dajale leen kay doom seen pexe yépp. su mu tuutoppa ngeen ñëw sapan mekk benn rang. waxat aflaha texe na al yowma tey gañe na tey man isaa laa ka kawe ki gañe ki not moo gañe tey. xaalu yaa Moussa ima until xeer ima bi yow wa ima maanaam nga sànni sa li nga am def sa njibar ndax njibar lañ ko tudde ñoo. wa ima annakuna wala nu nekk awala man alxaa ki ñu ñooy dëkk sànni nun xaala bal alxu sànni leen baysa am ci lu xew xibaalum seen buum ya wa ansiyuhum ak seen yet ya yu xayalu ñuy jeeneeral ilay ci moom min sinim seen njibar ni annaha naka jaan ay naka ñoom ay jaan lañu tasaa yuy dox dafa mel ne ay jaan te fekk duy jaan dafay dox te fekk doxul seen njibar lañ ko defee. am na loo xam ne liñ tuddee mercure lañ koy jël wut buum rawaasi ko def ko liggéey ko bu mu mel ni jaan bopp ak lépp diw ci mercure bi ba nga xëy def ba nga xam ne buñ ko defee génne ko ci naaj bi dafay jël nag di yëngatu nii fekk moom pexe la buñ ci def waaye du dara. njibar moo doon pexe moo xëy saa yoo xamee pexe ma rek boo ko defee loolu la nekk mooy day mel ni nit ñi jaan la yu dox fekk du lool. waaw jasa daal di yëg Moussa fi ne si ci boppam xiifa dan am kii borom bi nee na bay gaa yi defee loolu njibar bu réeréeré aw jasa fi yëg na Moussa fi ne si ci boppam ci ma xelam xiifa dan am kii xool naa noonu nun yàlla nu wax ne laa taxaf bul tiit nu wax Moussa ne ko laa taxaf bul tiit innaka naka yow anta yow al an laa yaay gagné yaay féete kaw cum na tel waal xi sànnil maa fi yàmmi ne que li seen loxoom di joor te mooy di yet wa mu yor ne que bul tiit yaay gagné sànnil seen loxo li si seen loxoom di joor talaxaf dana wan maa sanoo lañu jëf yépp ina maa sanoo xam ne li ñu def koy du saahiri pexam jibar la wala yu fiw te du texe a saayoo jibar ba xaysu ata jamana bu mën a nekkee rek du texe wal xiya ba mu ko defee la ba Moussa Sane yëpp te mu wan na la ñu def yëpp jibar ba ne leen seen mag ma ne leen seen maxa ba ne leen wan na nag te biiram funkiwul ñu ne waaw mu ne leen dug njibar gëm leen loolu ci yàlla la jóge nañ ko boole gëm xool xëy daal di sànni saxar du jibaree sujjo dañ di aji sujjo ñu rot sujjo xaaloo ñu wax ñoom ñëpp ne aaman naa gëm nañu bi rabbi haruna borom haruna ak Moussa ak Moussa ki moom haruna ak Moussa gëm nañu ko keroog naa nga toog ci photo ba di seetaan ñëpp ay seetaan ña mu doon yaakaar nag ñu ne gëm nañu Moussa moom nag mu ànd ak gàcce nag xam nga borom nguur bu te jeng tiit ma mu am dafay bëgg ab tiitat léegi nag lu ko dese mooy tëkkuwaat moo ko dese mu daal di tàmbali tëkku nag mu ne leen aamantum ndax da ngeen a gëm lahu ñeel Moussa xam la an aasana lu ci bi ma laan may ndigal la kum ñeel leen ndax da ngeen digal Moussa te joxuma leen ci ndigal innahu naka luy ngir la kabirukum seen mag mii nga xam ne mooy seen njiit allasi ki nga xam ne àllamako moo leen jàngal seexe njibar moo ko def ndax da ngeen di gëm te waxuma leen seen mag moo leen moo ko muy pexe la mu ngeen pexe fala uxattianna danaa taggaate ay déekum seen i loxo wàddila ko ma seen i tànk min xilaafin ju weele dinaa leen jàpp kenn ku ne ma dagga tànk ak benn tànkam ak benn loxo wala u sàlliban na kum bu ko defee ba noppi nag ma daaj leen ci ëkki tàndare fi ci suy nax li ci peeri tandarma yi wekk leen ci ñëpp di leen gis, bëggal leen bëggal goo xam ne mis rek dañ koy gis. Wala taa la mun na giñ naa ne di ngeen xam ayu naa kan ci nun achat bi moo gën a tar asaabal mbugal wab xaa moo gën a des mbugal man mii ak borom Moussa di ngeen xam ko ci gën a tar mbugal. Te noonu ma ko waxee ne la ko defee tëkku leen noonu ba mu leen tëkkoo ndax bëgguñu daal di weddi Moussa bi saase xaaloo ji baree ne la nuusiraka duñ la tànn ala maa jaanaa ci li nu dikkal minal bayinaa ci ay dëgg yu leer nañ dëgg yu leer nañ ni yi nu gis doonu gënal dëgg yooyu wala lañ ko wax doonu gënal mëpp dëgg yu leer nañu gis tey wala si fasar naa waat nañu ci bour bi nu bind fax dina nga atte ma anta xaadin li nga atte defal loo bëgg a def inna ma tax di xam ne yow yaa ngi atte xaasil ayati dunia dund adduna bi rek ngay yif moom rek ngay atte adduna bi dong nga ngay mën a atte defal loo bëgg a def na inna naka nun aman naa gëm nanu bi rabbina sunu borom li yaxfila naa ngir mu baal nu xataayaana sunu ñaaw kéef yan doon bokkaaleek moom ngar ngir mu jéggal nu wa ma atraxta naa ak lii mu nu forcé woon àlli ci loolu mina séri ci njibar ba nu def ko duñu gëm yàlla ndax yàlla jéggal nu loolu ndax nu mu ci ëllëg loolu lañ ko tontoo wallaahu ta yàlla xayru moo gën moo la gën a moo gën ci yow ab yool wab xaa moo gën a des mbugal mbugalam moo gën a des yow sa mbugal ci àddina rek la yem ndax koo mbugal bu dee jeex na ci moom ndax sa mbugal ci ray la yem boo nu rayee nu dem àjjana nag am fa xéwal gu ndoo dul jóg mu innoo ana luy mbir man yaati ku dikk dikkal rabboo borom mu tiramante tooñ di weddi demee ni firaw na bind loo ñeel naka jaanamu jaanam laa yemutu du dee fii ci biir jaanama bay nappaliku wala yaa yaxyaati dund yëpp dund boo xëy day xéwal du dee noppaliku te dund bu koy jariñ o man yaati ku dikkal boroomam na moo mi ne di gëm xat amila te jëf na saalihaat ndax koo gis alxuraan mu ne ku gëm yàlla teg na ca jëf ju baax xam ne gëm jëf ju baax mooy dëgëral gëm yàlla ku dikkal boroomam gëm te jëf ju yiw di def farata mag naa fi laam wulaay ko ñooñu dellewum ñeen leen dara jàttu ay daraja alula alxulaa ya féete kaw daraja yu kawee kawee ca lañuy am ca lañuy nekk jannaati àddina ca kaw àjjana yi dëkkukaay ya tasiri dinay daw min taxtaa ca suufi àjjana yooyu al anhaaru dex ya xaalidin bi mu ñu biel fihaa ca biir àjjana ya wa zalika loolu gisaaw man mooy fay kan xeyta zakka cellal na boroom wala xat aw xëy naa kiñ naa ne waxyu nun ila Moussa borom bi ne waxyu nun Moussa an bi mbir asri bi ibaadi na nga dawale samay jaam fatrib lahum na nga leen saddal dóoral leen filbari ci géej ji tarixan aw yoon yabasan bu woow biir dex ji na biir géej ji na ci dóor saw yat ndax ñu am yoor woo xay ci suuf si la ñuy jaar ci biir géej laa taxaafu doo ragal dara kan ku la dab wala tax saa doo ko ragal ndax boobu bi loolu amee ba firaw ne def noonu dafa daal di rey jibar yooyu dafa daal jibar yooyu tuub jëm ci yàlla leen daal di rey wékk leen ca kakki tàndarme waaye terewul ba mu ko defee it doomu aadama dafa am xel doomu aadama du bàyyi ma lu ñu ragal firaw ne ku dem sa kër dañ naan dëgg daal li Moussa ne fay dëgg boo ko ñëwal wax ci kaw it ñëpp dañu xam ne moom li Moussa ne mooy dëgg mu xam xel nag moom kii daal bu fi nekkee léegi ay biram kii mu daal nekk léegi daal nañ leen farmanko benn yoon rek maasaale leen benn yoon borom moo tax borom bi nag ne koy mboolem ñi la gëm yëpp àndandoo leen génn dem génne dëkk bi ba ñu génnee nag la leen fi raw na dabu mu ne ko boo dee ba ci géej na ca dóor saw yet da nga fa am yoon waxee ci suuf si lay doon ci biir ndox mi ngeen jaar si bul ragal ku la dab baat bu amul toppoo na leen firaw na bi jiróo di ak ab lelem mooy quartier bépp ànd naa moom topp banu israel ya nga xëy ñu gëm Moussa ba xas yom ba muur na leen mi la yàmmi ci géej gi maa xas yom la leen muur mooy alag ga leen lab ga leen yàlla labal ci géej wax dal la réeréel na firaw nu xawma aw nitam réeréel firaw na moo réeréel aw nitam wama hadate gindikul mune ya bani israël yeen bani israël khat anjaynakum musalnanu len min adukum sen ak non ndax borom bi bani israël waxone ci dañu tambay suratul baqara na yeen bani israël yeen wara gëna jamm sen borom ndax defal na len luma defal ben xet ndax yonente yi mu def ci bani israël defuko ci ben xet batay mu wax ak ñom ba fi mu ne musal na len ci sen ak non moy farawna labal ko ci bir geejju waatnaakum ci gon nañu len janiba touri ciwel ci walu xeer wa al ayman walu fetandi jor musa ci jir banu israël la bok motax limu defal musa melni banu israël yeb mum la tel motax fofu mu wax ak banu israël te fek musa la ko def musa la digon ci xeer wa pour meuna wax ak mom waye dene banu israël la waxal fi digon nañu len ci wetu xeer wa ko fetandi jor wa anzalna wacce won nañu alaykum ci almanna moy nan gogum waxe dafa melone ni len wa salwa ak gemene yi nga xamne dafa len wacce won buñu nekk ci alla bo xé dañu gëlem am ñu dara ndox amul dara amul buñu bëgge lek yalla wacce nan guñuy mëna nan ak me yi wara mëna lek ba seen gëlante lolu mat yépp ci bir alla ba ñi wax ni mat ñen fiat noko don def amuñu kenn ko xala nga don la nga don dundé ya ko don tabul sa bop yalla ka do wacce mu ne lolu defal nañu len kulu lekale min tayibati ma rafaqnakum ci lu tey la nga xamne mom lañu leen wërsegalé wala tabaxaw te yeen baña bew fi ci biir xewal bi defal na li xewal ngeen lek bu mu neex bu leen xewal gi bewlo nak fa yahill kon day dina wacc alaykum ci ghadabi sama mer wa man yahill te kopp ko xey ke wacc na alim ci ghadabi sama mer wa qad hawa alkuna way nit naka man nak la xafaru jegala kon la liman tawa ci ne futu kep ku deg waxe yalla la nga nekkon ci njumte nga bayika bo tuube yalla jegal mo ne tamu tek ci ne khafaru liman taba wa amanati gem yalla wa amila salati jef lu bax ku tuub gem yalla jef lu bax koy jegal la suma tada to ko mu gindi ku ci yoon wu jup wama ahjalaka lan mo la yakamti lo an xawmi ko saw nit ya musa ala musa ne hum ñom ulay moy ñi nga xamne ala asari ñi ngi samay tank moy yu ma top wa ajatu ilayka gayena jëm ci yow rabbi di tarda ngi nga kontan nga gërem ma xalam borom bi ne musa baynana kanun khatatanna fitnana lu xawma ko saw nit min baade ko sa ginaaw wa adallahum reeral na len samiriyu bi wax samiriyu bay jaamu nañu aw xerem aw yek ndax ba musa bañu ba yalla defale xewal gi yep musa motay na kieman danaka dugam lo nit ndax bu fekkone mom do nga ko gis kemaan doto weddi mukk nitu musa duñu weddi wat ginaaw leen musa won moy kenn nit ak harun mbokam firawna dolem gi mu am yalla labal ko ñu toppaleen ñu di ay nit ñu tuuti rew ma yépp andano jali ci dal ci tefsu geej gi bu wor leen ak doomu ba ca tefsu geej ci ca dess def leen dara xef pour ci geej gi tan ci leen fa ray leen ñu taxaw ba ñu leen bëgg dapp yalla ni musa dooral xaw yett ci geej gi mu dooral yett ci geej gi mu nekk fukki kureel ak ñaar ndax ñoom banu israël ay giir lañu won mat ñu fukki giir ak ñaar giir yooyu nag ku nekk wutal na loolu kilifa boo xëy gi mooy njiital giir ga ba mu defee fukki yoon ak ñaar la géej ga def ndax fukki giir yeeg ñaar kenn ko ne yor saw yoon dugg ci yoon soobu ca mbedd yi ndox mi tiim leen ndax digg géej buñ ca xaree ba ndox mi ndew ba ca suuf sa ñuy aw ci kaw suuf si ndox mi yàlla tëyeg woyul de waaye yàlla ka tëy du laaleeg morom mi nga xam ne dafay mel ne tabax bu la tiim lépp di ndox ñuy dox jëm ci biir géej gi dem ba ca digga géej ndox géej ndox yoon yi wëlbatikuwaat delluwaat ci jëre ji noonu la ndox mi def waaye jógul ci géej gi jàll ca tefes ga ca déedéet dañoo dem ba ca digga ba yoon wëlbatikuwaat lunkaat génnaat ca tefes ga bañu genn fekk firawna waa firawna yëpp dugg ci biir géej gi yëpp naka nitu Moussa génn yàlla daal di wax ne fekk Jibril nga dem mu nekk nag teggin fekk mu ngi doon sukkatoom aw yetam mu nekk teggal yet bi booy teggi yet bi rek ndox mi delluwaat ci jikkoom teggi ko rek ndox ma taay takk benn yoon yëpp ma tëj ci suuf bañ fa génnee kay borom bi leen defal loolu waruñu na gis lare lu ko wecce waaye Saamir def ba Moussa Diéye jeeg boromam Saamir mu dem naa fexe bu fa nekkoon njaayi dajale wurus liggéey ci benn sëllu bu rafet def ci jeexitu tànku Jibril boo xam ne fii façon ba mu waroon ca ba muy ba Moussa ba ñuy labal firaw na ndax dafa waroon benn fasu wajan Saamir gis liggéeytu tànk ba ni cornoy wota yi ni ñuy liggéey di wota di bokk dinaay muy corno noonu la doon def mu ne leen ak Moussa da doon seeti yàlla dafa juyoog yàlla yàlla ngi ba muy déwéy yi dafa juyoog yàlla loolu leen Saamir wax gars yi daay nekk nag ci sa luwa nag di ko jaam te Moussa ñëwagul moo tax borom bi ne ko sa nit fit naan nañu leen wedd nañu yàlla Saamir leeral na leen faraja daal di dellu siwaat Moussa ila xawmi ci unitam xaat baana mer lool di mu nekk di aji mer asifan di aji jax xam nga ne ñii day fekkoon def jéemaan dongam mooy tax nit gëm dootu ñu gëm lu dul yàlla xaalam Moussa ni ne yaa xawmi alam yaidkum ndax def leen digul woon rabbukum seen borom wax dem ab dég xasana bu rafet ndax seen borom diggu leen woon dig bu rafet fa taala ndax dafa yàgg alibu ci yéen al ahda dig ba diir bi ma leen borom bi dafal digoon ne damay jox tawraat ma di ko jël jóge bi ma fi jóge ak jël siwaat ndax dafa yàgg ci yéen am aratum wala da ngeen a bëgg an yaxile bu wàccee alibu ci yéen xaada bun mer mirabikum tuggee seen borom ba axlaqtum ba ngeen war mawidi sama dig xaaloo ñu wax ne ko maa axlaq naa waruna mooy dëkk sa dig bi malki naa ci sunu coobarey bopp walakin naa waaye nun xamal naa yenu nanu aw saaran ay diisaay min siinatil xaw mi ci taartaaru nit ya mooy takkaayu wurus wi nga xam ne nit ñi doon takke moom la ñu jël ba xasaf naa xaanu sànni ko di safara ruyal ko man cee tëgg ba kasaale ko naka noonu alxaala sànnee Saamir yu li nga xay moom la yoroon ci takkaay ak ci suuf si nga xay ci moom la jëloon baax la jaba génne lawum yal añ indilan aw sëllu jasadan boo xam ne mbir mu nekk yaram wànd ak deret lawo ñu ne ko xuwaarum ay kàddu ni nag ñu nag di nàññee boo ko seetloo daaw gis naa benn oto boo xam ne bii cornoom ni nàññug nag la mel fii ci pikin sama xel dem rek ci loolu nga xam ne moom la Saamir defoon corno bu koy bu oto bay corno day mel ni nag muy nañ mu ne ko sël woowu dafa am nàññe bu muy def ba xaaloo ñu wax ne ñoom Saamir ak ay aw nitam ñam mu àndal haasa li ilaahukum mooy seen yàlla wa ilaahu Moussa te mooy yàlli Moussa fa na see yàlla Moussa dafa juum Moussa dafa jaawale boroba borom bi daa dañ wax ne mu ne afala yaro na moo tax dañoo gisul woon ne anduy mbir laa yar ci du tontu di leen ci ñoom xawlan ay wax comme mën naa nañ waaye bu ñu waxee moom du tontu wala ay mbékul lëxum bu leen mën a daroon benn wàññan amul loraange bu mu leen mën a lor wala nafan mu leen jariñ dara bu ñu xooloo seetoon seen xel danañu xam ne kii niroowu la sax yàlla wala xat xaalate wax ne it lëxum ñee leen Haroun ñu xam ñu cëg-cëg te Haroun la bu Moussa daan déwéy ji dafay bàyyi Haroun loolu taxoon mu doon ñaan Haroun a yàlla def ko ak yonent ngir mu dikk dimbali. Waaye Haroun waa Moussa waa Banu Israël bëggoon nañu ko lool. Kuy dégaloon kàddoom la, ku mënoon wax la it, waaye nag tey gi Moussa am amu ko ci ñoom. Bu leen dee bàyyi leen nangam dox ñu mën ko bàyyi. Mu Haroun ne woon ne leen yaa xaw mi ñu ne maa futin tum dañ leen fitnaal de bi yëg sëmb wii fitna la bu na ne wàcc ci yéen. Way na rabba comme seen borom rahmaanu mooy yàlla pat tabi woon topp leen ma ci li ma wax sama ni may jaamoo waati woo kenn topp amali sama ndigal xaaloo nit ñi nekk lan na paraxa du nu deñ aati fi ne di wof àll yi ci kaw sëll wi di ko jaamu ata yar jaa ba dellu ilay naa ci nun Moussa ca la ñuy ne nun moom la ñuy jaamu loolu la Haroun amaanu ci dara xaala Moussa ne ginnaa bu mu dellu see mu ne yaa Haroun maa mën a àkk lu la tere Israaïtu mbëgg leen gisee dalloo ñu réer jaamootuñu yàlla di jaamu xéral allaa tatabiani nga bañ maa topp maanaam lu teewoon nga topp ma ba nga gisee ñu jaamu xéral lu teewoon nga topp ma maanaam laa bi jëful foofu afa asayta amri ndax da ngaa mooy sama ndigal yaat na ummi yow sama doomi nday xaala mu Haroun ne yaat na ummi yow sama doomi nday dakay ndax da ngaa mooy sama ndigal ndax wax ju dëgër la ko Moussa wax ak moom mer lool mu Haroun ne ko yaat na ummi yow sama doomi nday yow Moussa laa tax bu jàpp bi li yëti sama sikkim wala ju des si bu jàpp sama kawaru bopp ndax dafa mer mu nekk bu jàpp sama sikkim di ma gësam bu jàpp sama kawaru bopp di ma yëxat fi nii xaseytu damaa ragaloon an taxula nga wax ne farafa yaa texale bay na Bani Israël ji Bani Israël yaa leen texale wala tarxub te doo contrôlé xaw li samay wax doo fuglu samay wax mooy doo ko contrôlé doo ko nangu ndax dama doon bañ bu ma leen waxee ñëw fekk mbooloo mi tas nga ne kana amoo fi njariñ yow yaa texale seen diggéen loolu laa doon bañ ba ma leen waxee ñu bañ aw ma fexe ma bàyyi toog Moussa xam ni dëgg la wax xaala mu daal di wëlbatiku ne fa maa xat bu ko luy sa mbir yaa saamiru yow saamiru luy sa mbir lu tax nga def li nga def